دسپین ارمان پلور روان دسپین کاروان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دسپین ارمان پلور روان دسپین کاروان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری مونگاخ کارا کڑکاوی عظم ناڑی وای دخمن تا مونگاخ کارا کڑکاوی عظم ناڑی وای دخمن تا اس طول جہان دی جندالی آتالان عمری اس طول جہان دی پی جندالی آتالان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دسپین ارمان پلو روان دسپین کاروان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دگران وطن سما او غر بکڑی دوزا غلمتا دگران وطن سما او غر بکڑی دوزا غلمتا پلوڑ مورال دیرا وات لفی دایان عمری پلوڑ مورال دیرا وات لفی دایان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دسپین ارمان پلو روان دسپین کاروان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دیہی باتی زنگلو کی ندی مناسی دہائی باتی زنگلو کے ندی مناسب کی دڑا دا اسیا غیگا کی باتل اسی زماریان عمری دا اسیا غیگا کی باتل اسی زماریان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دسپین ارمان پلو روان دسپین کاروان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری یو عالم ها کی غر کوی دتا غوتی پر جونا یو عالم ها کی غر کوی دتا غوتی پر جونا مستو چاپو سرارا غال دی توفان عمری مستو چاپو سرارا غال دی توفان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری دسپین ارمان پلو روان دسپین کاروان عمری سپینو لاسونو کی اخکار سپین نشان عمری عمرتا توافا دار لخ کروافا کوی تل عمرتا توافا دار لخ کروافا کوی تل دسر سودا تراوات لدی زوانان عمری دسر سودا تراوات لدی زوانان عمری سپینو لاسونو کی کار سپین نشان عمری د سپین ارمان پلور روان د سپین کاروان عمری سپینو لاسونو کې ښکار سپین نشان عمری تر آخرې سرګۍ باسات عمری امارات تر آخرې سرګۍ باسات عمری امارات لله الحمد نظام اشتا کهرمانان عمری لله الحمد نظام اشتا کهرمانان عمری سپینو لاسونو کې ښکار سپین نشان عمری د سپین ارمان په لور روان د سپین کاروان عمری سپینو لاسونو کې ښکار سپین نشان عمری سپینو لاسونو کې ښکار سپین نشان عمری سپینو لاسونو کې ښکار سپین نشان عمری.